हिजर में हजू न हार जाए, हिजर में हजू न हार जाए, यूं के तेरो नसार जाए, यूं के तेरो नसार जाए। pinjra mein.